transgenders, intersexe personen die ook zeer terecht hun recht op eisen, wettelijk beter beschermd willen worden, maar ook beter willen worden begeleid bij bijvoorbeeld een transitie van man naar vrouw, van vrouw naar man. Dus daar hebben we als Nederland de afgelopen jaren toch echt wel veel laten liggen. Rob Jetten was dat bij de Nieuwsbv. Op het voetbalveld is ook weinig te merken van tolerantie, want daar wordt het woord homo bijvoorbeeld nog steeds als scheldwoord gebruikt. Documentairemaker Nicolas Vul die ging voor zijn film Pisnicht de Movie langs bij een voetbalclub om te praten over homoseksualiteit en het schelden met het woord homo. Je bent en blijft gewoon een man, denk ik dan af en toe. En dan denk ik gewoon, waarom gedraag je dan ook niet als een man? Kijk, dat je van andere mannen houdt, moet je zelf weten. Maar gedraag je dan wel als een man? Maar die situatie snap ik dan nooit bij, zeg maar, homo's. Ik moet eerlijk zeggen dat ik heel erg schrik van wat Mitchell zegt. Want ik vind het totaal, ik sta totaal contra op hem. En ik word eerder agressief van dan dat ik denk van oké. Maar dat is wel een mooie van een groep, want iedereen heeft daarin zijn eigen mening. Ik vind als we dat geintjes maken en zo gaat het een beetje in de voetbalwereld. Ja, dan bedoelen we er niks mee, maar eigenlijk had ik niet eens door dat we er zo over dachten. Ik dacht wel dat best wel veel mensen, nou ja, dat we er zo, dat er toch zoveel betekenis nog wel achter zit. Ja, dat waren de voetbalmannen van LHBTI-plussers. LHBTI-plussers, laten we het goed zeggen. Wordt min of meer verwacht eigenlijk dat ze uiteindelijk uit de kast komen, bijvoorbeeld bij familie en vrienden. Casey Braveboer vertelt in haar podcast Taboo Talk dat ze het raar vindt dat je voor je geaardheid uit moet komen. Als je heteroseksueel bent, dan hoef je niet naar je ouders toe te gaan van goh, papa, mam, ik val op jongens. Of als je een jongen bent, goh, ik val op meiden. Dan hoef je dat niet te doen. Maar zodra je biseksueel, panseksueel, homoseksueel, transseksueel, noem het maar op bent, dan moet je dit wel opeens doen. En dat is gewoon iets wat niet logisch is in mijn hoofd. En ik vind het ook een soort raar. Want we leven dus met z'n allen in een wereld waar het wel geaccepteerd wordt dat je homoseksueel, biseksueel, iets in die richting bent. Maar alsnog moeten we ervoor uitkomen. Ik bedoel, je kan niet zomaar lekker bij papa en mama thuiskomen met een vrouw aan je arm, terwijl je vrouw bent, zonder wat gezegd te hebben. En dan verwachten dat je niet een raar gezicht krijgt. Basisschooljuffrouw Elise Lodder die kwam uit de kast voor haar leerlingen uit groep 6. Dat deed ze tijdens een speciale les over geaardheid. Ze filmde het moment en deelde de video op sociale media. Maar wat nou als ik nu zou zeggen dat ik op vrouwen val en niet op mannen? Ben ik dan nu een andere juf? Ben ik dan nu een ander persoon? Nee. Julian? Nee. Nee. Steek je veer omhoog. Wie sluit zich bij Julian aan? Wie zegt nee hoor juf, nu ben je nog steeds dezelfde juf. Nou, dat is fijn om te weten. Nou, dat was een mooi fragment van juf Elise Lodder. Ik ben benieuwd hoe jij hierover denkt. Want vandaag de dag zou iedereen moeten kunnen zijn die hij of zij wil zijn. We leven tenslotte niet meer in de jaren 80 bijvoorbeeld. Zouden bijvoorbeeld ouders of andere mensen in de omgeving niet gewoon rustig moeten afwachten met wie iemand uiteindelijk thuiskomt? Of vind jij wel dat LHBTI-plussers uit de kast moeten komen? Moet iedereen uit de kast komen? Bijvoorbeeld ook hetero's, dat kan je natuurlijk ook zeggen. Graag ga ik met je in gesprek aan de hand van de volgende stelling. Uit de kast komen is anno 2021 ouderwets. Praat mee via 0800-1121 of stuur een bericht via de NPO Radio 1-app. Op deze internationale dag tegen homofobie en transfobie vragen wij ons af: is dat uit de kast komen in 2021 niet een beetje ouderwets? Eens of oneens? 0800-1121 of de app van Radio 1. En omdat het de internationale dag is tegen homofobie en transfobie, in ieder geval tot 5 uur alleen maar nummers uit de Pride Top 100. Wat dacht je van deze? Diana Ross en I'm Coming Out. Diana Ross en I'm Coming Out. Goedemorgen, het is 12 minuten over 4 op deze maandagochtend 17 mei 2021. Internationale dag tegen homofobie en transfobie. En wij vragen ons af, uit de kast komen, is dat anno 2021 niet een beetje ouderwets? Of vind jij dat dat nog steeds moet? 0800-1121 of de app van Radio 1 staat voor je open. Daar zegt Floor, mijn kinderen mogen thuiskomen met wie ze maar willen. Of dat nou een man of een vrouw is, zolang zij maar gelukkig zijn. Dat zou de normaalste zaak van de wereld moeten zijn. En Bea zegt, homofobie is niet meer van deze tijd, maar kan anderzijds wel begrijpen dat niet iedereen het prettig vindt om twee lesbienne vrouwen in het openbaar met elkaar te zien zoenen. En waarom Bea dat dan begrijpt, dat vertelt ze niet. Ik ben benieuwd naar jouw mening. 0800-1121 of de app van Radio 1 staat voor je open. Cornelis, goedemorgen. Corné is de naam. Goedemorgen, Stefan. Ah, we hebben de EL en de IS even aangeplakt. Corné, goedemorgen. Ja, klopt. Goedemorgen. Ja, is het ouderwets? Is het niet meer van deze tijd? Nou, ik denk dat het altijd wel goed is om het kenbaar te maken. Maar wat ik eigenlijk zo ontzettend jammer vind, ik hoorde je net ook zeggen aan het begin van het programma, de allereerste opmerking die je maakte, seksuele voorkeur. Nou, het is geen voorkeur, want je hebt geen keuze, omdat het hier om een geaardheid gaat. Ja. Nou, kan ik daar zelf moeilijk over oordelen, omdat ik die gevoelens niet heb of die geaardheid niet heb. Dus ik hoop dat er straks mensen bellen die daar uit ervaringsdeskundigheid, zal ik maar zeggen, oogpunt wat meer over kunnen vertellen. Maar mensen zetten zich vaak wel, vind ik, in een bepaalde uitzonderingspositie. Wat bedoel ik daarmee? Bijvoorbeeld de gay pride, zeg maar. Mensen staan daar, weet ik, zich ja, te manifesteren als kijk ons nou eens homo zijn. En dat loopt zo enorm uit de klauwen, die gay pride. Jij zegt nu staan ook ze al daar om te, staan ze daar om homo te zijn of staan ze daar, kijk eens, ik kan eindelijk zijn wie ik wil zijn? Nou, dat laatste is natuurlijk de bedoeling, maar je bereikt een tegeneffect volgens mij. Doordat je je zo manifesteert, en dan lijkt het abnormaal, terwijl het, zoals de eerste reactie die je net voorlas ook al liet horen, de doodnormaalste zaak van de wereld is. Je bent mens. En je bent geen uitzondering. En dat zal algemeen geaccepteerd moeten zijn. En dan vind is het ik algemeen door het hele is show dat gebeuren dat er omheen zit, vind ik gewoon een beetje jammer. Maar Corné, is het algemeen geaccepteerd? Vind jij? Nee, absoluut niet. Dus, maar dat moet je dan eigenlijk op een andere manier doen. Maar niet zo massaal en hoe de media daarop wil duiken. En jij zegt het net ook, hè, we draaien nummers tot 5 uur uit de Pride Top 100. Dan denk ik, nou, we gaan ook eens even een blindenlijst lanceren. Die dat is natuurlijk een beetje flauw. Dat is natuurlijk een beetje flauw, de flauwe vergelijking. We hebben het nu over de homogemeenschap. We kunnen het ook over allemaal andere groepen hebben die misschien achtergesteld zijn. Maar op dit moment, op de internationale dag tegen homofobie en transfobie, hebben het even over deze groep. Die Gay Pride is natuurlijk voor enigszins, nou, die wordt natuurlijk eigenlijk gehouden, omdat die groep natuurlijk nog steeds niet, die mensen kunnen nog steeds niet zijn die ze wil zijn. Dus daarom is zo'n dag natuurlijk hartstikke belangrijk. Is ook zo, maar je ziet dus, hoe zet je zo'n dag neer? Het wordt toch helemaal, ja, hoe zeg je dat? Het is toch too much, dat hele showgebeuren eromheen. En hoe voor mensen wie is het too much dan? Voor ik jou? Vind jij het moeilijk om naar te kijken? Ik vind het niet moeilijk om naar te kijken, maar ik zou zo zelf niet willen zijn. En ik denk dat heel veel mensen die homo zijn, homofiel zijn, want homo zijn we allemaal, inderdaad, dat die zich daar ook niet achter stellen. Er is niks anders, er is niets anders mogelijk, dus sluit je je daarbij aan. Maar ik denk dat ze het toch wel heel erg vervelend vindt om steeds maar met andere ogen aangekeken te worden. Of bekeken te worden. Je hoeft natuurlijk niet, als de gay pride, volgens mij is dat niet per se, betekent dat niet automatisch dat iedere homo ook daar naartoe gaat, toch? Nee, precies. Nee. Nee, dat klopt. Maar wel een deel in ieder geval. Dus wat dat betreft is die dag heel belangrijk. Wel een deel, inderdaad. Maar mensen die willen zijn zoals ze zijn zoals ze willen zijn, dat zeg je terecht. Maar er zijn ook mensen die door allerlei dingen die ze doen, dat het een beetje belachelijk gemaakt wordt. En dan streeft het zijn doel voorbij eigenlijk. Dat wil ik eigenlijk zeggen. Het is heel moeilijk om dat precies te duiden hoe ik dat eigenlijk vind. Maar hoe zou jij, ja, want het is natuurlijk ook een dag waarop heel veel aandacht juist daarvoor wordt gevraagd. Voor de, net zoals deze dag. Ja, maar op internationale een verkeerde manier, Stefan. Op een verkeerde manier. Als je welke manier zou voor jou werken dan? Goed, een dag is goed. Welke manier zou jij voorstellen? Ja, dat is weer moeilijk te zeggen, inderdaad. Zoveel mogelijk informatie verstrekken. dat het een normale zaak is dat je mens bent en dat je niet als een uitzondering gezien moet worden. Want daar gaat het dus mis. En dat mensen nog steeds onder deze tijd in elkaar geslagen worden. Net wat je zegt ook op voetbalvelden. Die reactie die je net liet horen, ja, daar krijg je toch koud van. Dat zou gewoon niet moeten mogen kunnen, om het zo maar even te zeggen. Dat dat in ons land ook gewoon veelvuldig nog steeds voorkomt. Daar moet inderdaad echt aandacht voor komen dat dat de kop in wordt gedrukt. Want dat is natuurlijk not dan. Je gaat. En voor wie ligt die taak om die informatievoorziening op te bouwen dan, vind jij? Wat zeg je? Voor wie is de taak om die informatievoorziening dan beter te regelen? Ja, dat is een goede vraag. Wie zou dat dan moeten doen? Ja, moeilijk te zeggen. Het zou van overheid. Denk er eens over na, wat zou je denken? Ja, ik zit hard op te denken. Ik kom zo even tot niets. Maar wel, dat is natuurlijk, Corné. Ik snap je punt die je misschien wil maken over de Gay Pride. En ik denk ook dat je mening deelt die meer mensen daarover hebben over die dag. Maar het loopt vaak tot dit punt, zeg maar, van het lijkt me de verkeerde manier. Maar een andere manier wordt ook niet meebedacht dan bijvoorbeeld daarin. Dus daarom probeer ik een beetje met jou ook te kijken van hoe kunnen we dat dan wel zorgen. Want vanuit de gay community wordt zo'n dag als heel belangrijk ervaren. En mensen nemen daar misschien aanstoot aan. Kan je ook zeggen, kijk dan even de dag een andere kant op. Gun die mensen hun dag. Hoe kunnen we dan toch die zorgen dat die actie. Kant op te kijken, hoe kunnen we dan toch zorgen om die acceptatie te vergroten? Dat opgeklopte gedoe. Dat moet je niet hebben, want dan streept het doel voorbij. Dan heb je het namelijk niet meer over. Ja. Wat zou dan wel helpen om die acceptatie te vergroten? Nou, ik denk dat je de acceptatie niet echt vergroot hierdoor. Maar wat zou dan wel helpen? Dat het juist op een verkeerde manier wordt neergezet. Je staat. Ja, goed, dat heb je dat is duidelijk gemaakt. Maar wat zou wel helpen volgens jou? Wat zou wel helpen? Kijk, zo'n gay pride zou zinvol zijn als het allemaal niet zo uit verband getrokken wordt. Ja, ik val in herhaling omdat ik niet precies kan zeggen wat dan wel. Maar je zou de mensen zelf moeten vragen. Wat zouden jullie. Die hebben een oplossing. Dan? Die zeggen die gay pride, de internationale dag tegen homofobie en transfobie, dat werkt voor ons. Nee, Stefan, heb je dat gevraagd aan hun? Of is dat een gevoel wat je bij jezelf. Wat je zelf dat hebt? Is het gevoel dat ik heb. Laten we het heel eerlijk zeggen. Vroeger was de gay pride veel soberder dan die tegenwoordig is. En daar gaat het juist mis. Het moet groter, groter, groter, groter. En dat is geen goede zaak. Dat hele gebeuren eromheen. Als je dus inderdaad laat zien als groot collectief. Nou ja, kijk, over dat groter, groter, groter. Het gaat ook alleen vaak. Het gaat niet beter, beter, beter per se met de homogemeenschap en de acceptatie ervan. Als je kijkt naar cijfers van Amnesty International bijvoorbeeld. Over het hele wereld zijn die met slachtoffer van schendingen van mensenrechten. Die lopen uiteen van subtiele discriminatie tot gevangenschap en marteling. Dus wat dat betreft zou je kunnen zeggen, het moet misschien nog wel groter, groter en groter om die acceptatie te vergroten. Ja, ik snap waar je naartoe wilt, maar al die randverschijnselen, daar zit ik niet echt op te wachten. En ik denk de echte de persoon die het gevoel duidelijk wil maken, die zit daar ook niet echt op te wachten, denk ik. Maar ik hoop dat mensen. Het is goed dat je deelt met ons. Je zegt in ieder geval, misschien moet uit de kast komen anno 2021 ook echt niet meer aan de orde hoeven te zijn. Maar je moet op een andere manier misschien om acceptatie vragen, zeg jij. Ja, want het is natuurlijk wel belangrijk om uit de kast te komen en je te laten horen op een of andere manier. En hoe je dat dan precies moet doen, ja, daar moet je eens even goed over nadenken. Maar het loopt een beetje uit de hand allemaal, vind ik. En, misschien hebben andere luisteraars daar een idee over. Dan mogen ze die delen met ons. Ja. Dankjewel. Je was een goede eerste beller. Dankjewel om het uur zo te openen in ieder geval. Succes. Dankjewel, Corné. Uit de kast komen. Moet dat anno 2021 nog aan de orde zijn? Of is dat niet een beetje hopeloos ouderwets? Eens of oneens, je mag je mening delen via 0800-1121... of de app van Radio 1. Daar laat Harco weten. Stefan, je bent irritant bezig. Dankjewel voor je appje, Harco. Jan Bies zegt, hoi, uit de kast komen is niet meer van deze tijd. Gay Pride is over de kop en doet de zaak geen goed. Overigens worden er meer mensen bespot, beschimd en mishandeld dan LHBTI'ers. Goed, Jan. Johan zegt, coming out vind ik niet noodzakelijk. Wel mijn seksuele voorkeur een belangrijke deel van mijn identiteit is. Dus ik wil daar ook over kunnen praten. Als mensen dat niet willen aanhoren, zegt dat genoeg over hoe zij mij accepteren. Laat je mening weten. John, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Stefan, die vorige beller. Ik wil met alle respect, maar wat bemoeit hij zich eigenlijk mee? Joh. Als die mensen plezier willen maken bij zijn gaypride, wat heeft dat te maken met de acceptatie? Ik vind dat echt helemaal nergens op slaan. Serieus. Alsof die mensen zich moeten verantwoorden voor hoe zij een feestje willen bouwen. En dat dat... en dat wij daarom een bepaalde mening krijgen over de homo-scene. Hou eens even op, zeg. Laat die mensen met rust. Er gaat toch een soort superioriteit van uit, hè? Dat we erboven staan nog. Misschien. Wat zeg je? Er gaat toch een soort van superioriteit van uit. Ja, precies. Alsof wij daar iets over... Alsof wij daar een label aan moeten hangen. Van, kijk die gay mensen nou toch eens overdreven. Laat die mensen met rust maken. Wat heeft er nou mee te maken, joh? Hoe die mensen zich gedragen. Denkt hij ook zo over de carnaval-idioterie, wat ik dan zeg, maar vind? Dat is toch hetzelfde verhaal? Daar hoor ik niemand over. Dat daardoor het katholicisme zichzelf, weet ik veel wat, belachelijk maakt of zo. Hij denkt dat hij natuurlijk wel aan de andere kant een mening verwoordt die veel mensen nog steeds over hebben. Ja, dat is heel erg. Dat daarmee de zaak geen goed zou doen. Kom op, zeg. Dat is nou precies het hele probleem. Daar bemoeien ze zich mee, joh. En dat is... waar ik me eigenlijk ook druk om maak, is het feit dat mensen... zich moeten verantwoorden voor dat ze van hetzelfde geslacht... dat ze zich daartoe aangetrokken voelen, zeg maar. Het fenomeen uit de kast komen, bedoel je dan? Nee, wel of niet uit de kast. Het feit dat als ik als man op een andere man val... dan moet ik dan gaan uitleggen van ja, ik ben zo geboren. Wat heeft een ander daarmee te maken, joh? Als ik toch potverdorie met de buurman wil gaan liggen vrijen... dan doe ik dat toch, of ik zo geboren ben of niet... Dat hoef ik toch aan een ander niet uit te leggen. Jawel, ik doe daar toch verder niemand kwaad mee. Dat mensen zich moeten verantwoorden voor hun seksuele geaardheid, daar krijg ik de kriebels van. En als ik mensen ook zich moeten gaan verantwoorden waarom ze zich zo uitdossen en zo overdreven feestvieren bij zo'n gaypride, daar krijg ik de kriebels van. Wat bemoeien ze zich mee? Ga er niet naartoe als je dat niks vindt. Maar ga niet lopen zeggen dat ze daarmee de zaak geen goed doen. Kom op, joh. Ik heb dus een keer bij... Kunnen we misschien die angst... Waar komt dat vandaan? Waar komt die angst daarvoor of die meningvorming daarover vandaan, denk jij? Is dat onwetendheid? Nou, dat is wat jij zegt, dat superioriteitsgevoel. Zo van, ik mag daar een mening over hebben. Ik als hetero mag daarvan vinden dat niet zou moeten kunnen. Of weet ik veel wat. Dat is gewoon... Ja, joh, dat is gewoon de arrogantie, is dat. Dat is gewoon arrogant. Sorry voor die eerste beller, met alle respect. Maar je bent gewoon arrogant als je zo oordeelt over hoe mensen een feestje vieren. Lassen met rust, gaat er niet naartoe. Die mensen die vinden dat leuk. En een hele hoop mensen uit de gay scene, die zullen dat misschien niet leuk vinden. Mm-hmm. Weet ik veel. Ze zijn eerst in alle soorten en maten, hoor. Ja, bedoel, ja. Zoals ook niet iedereen Koningsdag viert, ja. Maar vooral het feit van, ja, ik ben zo geboren, kom op, daar moeten we ook eens mee ophouden. Want een ander heeft er helemaal niks mee te maken met wie ik seks heb. En dan maak ik wel helemaal zelf uit. En als ik dat met een man doe, dan doe ik dat met een man. En als ik dat met een vrouw doe, met een vrouw. En of ik zo geboren ben of niet, daar heeft verder helemaal niemand wat mee te maken. En dus als we dan naar de stelling gaan die vannacht voor ons ligt, uit de kast komen, is anno 2021 ouderwets, dan zeg jij... Het was altijd al ouderwets. Eigenlijk wel. En er zullen ook heel veel homoseksuele jongens en meisjes zijn... die het bijzonder vinden om dat anderen te vertellen. Van potverdikkie, ik heb er al heel lang mee gelopen... en ik wist eigenlijk niet wat ik ermee moest. Dus nou kom ik uit de kast en daar ben ik trots op. Of wat dan ook prima. Maar het zou fijn zijn als het allemaal niet meer hoeft... dat het eigenlijk geen bijzonderheid meer is. Maar wat die gay mensen, die gay pride, laat ze lekker feestvieren. Joh, wat maakt het nou uit? Nou ja, voordat we het onderwerp helemaal verplaatsen naar de gay pride... dat lijkt me een discussie rond die we misschien ook rond die tijd... Nee, ja, klopt zeker. Maar laten we proberen ook een beetje bij de stelling te blijven. Dat is uit de kast komen. Valentijn de Hinge die schreef in de correspondent bijvoorbeeld over uit de kast komen. Dat het wel wat nuance kan gebruiken. Zij schreef bijvoorbeeld, het is vanzelfsprekend bestaan van de kast. Het is een verzimpeling ook van het beeld dat ermee wordt geschetst. De kast hakt de levens van LHBTI-plussers. Ook in twee overzichtelijke delen eigenlijk. Hè. De tijd waarin je in de kast zat en de tijd dat je uit de kast kwam. Is voor veel mensen ook een belangrijke tweedeling in hun bestaan. Dus wat dat betreft zou je kunnen zeggen... is die kast niet alleen maar voor de buitenwereld... maar misschien ook voor de persoon zelf handig? Nou, dat moeten ze helemaal zelf weten. Als ik ben nou toevallig hetero, maar als ik homoseksueel zou zijn... Ik heb eens een keer bij de supermarkt, er was een jongen... die was aan het geld inzamelen voor de Russische homoseksuele scene. Ik zeg, waarom is dat? Ja, die mensen worden daar in elkaar geslagen... En ze proberen daar een actie te voeren en daar verzamelen. Ik zeg, weet je wat je tegen die vrienden in Rusland moet zeggen? Dat ze lekker lekker moeten gaan vrijen thuis. Lekker zoenen en seks hebben met elkaar en gewoon homo zijn. En probeer uit die wereld weg te blijven, joh. Want de mensen die jou in elkaar slaan, die ga jij met spandoeken enzovoort, die ga je niet veranderen. Wees gewoon de homo. Leid je leven. Ga lekker seks hebben met elkaar. Wees gelukkig. Maar goed, het is wel misschien makkelijker gezegd dan gedaan, die gasten. En dat geldt ook voor... Als die mensen uit de kast willen komen, als ze zich daardoor verlichten... als ze er zelf willen van, ik wil het toch graag in mijn omgeving vertellen, prima. Maar ik persoonlijk, ik denk, Stefan, dat ik zou zoiets hebben van... ik had geen moer aan, joh, met wie ik ga naar mijn werk, ik ga naar huis en ik ga seks hebben met die jongen. John, ik denk dat veel mensen natuurlijk met jou eens zijn... die ook ooit uit de kast zijn gekomen. Maar het is ook iets wat de maatschappij vraagt van je... om toch enige duidelijkheid te scheppen daarin... Nee, helemaal niet. Want als jij... Stel dat ik op straat loop en ik zie een leuke meid... en ik heb zoiets van, nou, misschien wordt dat wat. En ik zoek contact. En ik zeg van, nou, ik vind jij toch wel heel leuk. En ze zegt van, ja, sorry, het is niet wederzijds. Dan hoef ik toch niet te weten dat zij dan ook nog eens lesbisch is. Als dat niet wederzijds is, is het toch gewoon klaar? Ja, precies. Nou, ik hoor dus je. Op zich is het heel simplistisch. Vind je ook maar, dat misschien hetero's dan uit de kast moeten komen? Nou, dat zou je eigenlijk wel denken, ja. Dat iedereen maar een stip op zijn voorhoofd moet hebben... met de kleur waarin die groen voor homoseksueel... rood voor hetero, paars voor trans. Dat lijkt mij goed. Ik zou er wel aan meedoen, ja. Laten we dan maar helemaal met de billen bloot. Je ziet een stickeractie wel voor je. Dankjewel, John, dat je belde. Ja, hey, groetjes. En een fijne ochtend alvast. Wat vind jij op deze internationale dag tegen homofobie en transfobie? Hoort uit de kast komen er nog bij of is het eigenlijk wel ouderwets? Eens of oneens? 0800-1121 of de app van Radio 1. Dit is Cindy Lauper, True Colors. True colors shining through. I see your true. Cyndi Lauper en True Colors op NPO Radio 1. 3:05 is het internationale dag tegen homofobie en transfobie. Deze 17 mei, en daarom vragen wij ons af... is uit de kast komen nog van deze tijd? Hoort dat nog bij 2021? Of vind je het ouderwets? 0800-1121. Ik ben ook benieuwd als jij zelf bijvoorbeeld ooit uit de kast bent gekomen. Deel je verhaal, kan ook anoniem hier op de radio. Ik ben benieuwd hoe dat gegaan is en of je daar achteraf... Nou ja, hoe jij daar toenertijd naar keek. Misschien was dat al jaren geleden, een andere tijd ook. Graag ben ik benieuwd naar je verhaal. Deel hem via 0800-1121 of de app van Radio 1. Dammes, goedemorgen. Jij denkt het volgende. Zeg het maar. Ja, oké, Stefan. Luister, ik mis twee woorden. Het zondebokmechanisme en het taboe. Dus iets wat op het homoseksualiteit is een taboe bij de grote gehoven. En ook gewoon bij het gewone volk. En een taboe is altijd ook iets wat we graag willen. Laat me zeggen, een taboe, een taboe, ja. Op incest. Ja? Een taboe, ja, ik verstond het even. Ja, zonder dan intussen met niemand wil incest. Maar het is eigenlijk onbewust wel gewoon. Een verlangen. Dus dat moet gedood worden in de eerste 6 jaar van onze opvoeding. Zo dan wel in plaats van met onze moeder trouwen met een andere vrouw in de buitenwereld. Wie zegt dat? Ja, maar... Sorry? Wie zegt dat? Dat is Freudiaanse volkerkunde, allerlei andere. Ah, oké. Okay. Dus vanuit die leer zie jij dat zo. Hoe denk jij over dan uit de kast komen? Vind jij dat 2021 daar nog... Ja, vind je dat nog dat het hierbij hoort in de wereld? Elke gemeenschap heeft een zondebok nodig. Ja, en dat slaat nog op het Oude Testament. Er wordt dus een bok weggestuurd. Het was een vooruitgang, de woestijn in plaats van mensenofferen. En dat is omdat er altijd vijandschap is bij mensen onderling. Hoe dan ook. Maar ik ben kan een ander niet zijn. En als er dan om die gemeenschap bij elkaar te houden, moet je dus zorgen dat er een vijand is waarop gericht is. Dat waren de Joden onder andere natuurlijk. Een vijand buiten de grens, om het grote landsgevoel, nationalisme. Ja, dus jij zoekt de verklaring eigenlijk in het geloof en in de leer. En als je los van de leer er even naar probeert te kijken, wat vind je er dan van? Nou, ik persoonlijk, ik heb tijdens een keer met een homo meegegaan. Terwijl ik hetero ben en ook overtuigd. En we hebben elkaar maar niet heel bevredigd. Het is een andere dag werd ik wakker. Ik had een beetje te veel gedronken. En dat is heel lang geleden. Toen dacht ik, wat heb ik gedaan? Ja, toen samen niet meer. En nu ben ik er trots op. Maar ja. Open tegenover homo's. Waarom ben je er nu trots op? Ja, ik ben er trots op dat ik dat gedaan heb. Ja, natuurlijk bij wijze van spreken hier graag verkondigen was. Dat ik met die, als hetero met die homo's, dat ik dat toch eigenlijk heel leuk vind dat ik dat gedaan heb. En niet schuldig voel of niet gek of wat dan ook. Nou, wat mooi dat je dat deelt zo. Dat is hetzelfde als dat je... Hij heeft het over die K-pride, maar dat weet ik al genoeg. Dat is hetzelfde als dat je een meisje zegt... Ja, je hebt een korte rok en je bent aangerand, je hebt er ongevraagd. Weet je, dat zijn allemaal zo van die... Trogredenen, weet je. Ja, dat is natuurlijk wel raar. Thomas, dankjewel. De verbinding laat helaas de mensen over. Dus ik denk dat we het hierbij moeten houden. Dan hebben we in ieder geval een deel van het verhaal wel begrepen. Ja. Dankjewel dat je even belde. Ja, bedankt. Hè. Hoi. Alissa die laat weten, ik ben zelf biseksueel en transgender. Hetzelfde geldt voor mijn vriendin. Voor uit de kast komen moet niet, mag wel. Ik deed het om dingen makkelijker / leefbaarder voor mijzelf, familie en vrienden te maken. Had liever gehad dat ik gewoon niks had hoeven zeggen, maar er blijft een punt omdat mensen zoals ik nog steeds in de minderheid zijn. Ik denk dat daardoor bepaalde mensen er minder snel bij stilstaan dat iemand die zij kennen ook iets anders kan zijn dan hetero of cisgender. En Revia Turner zegt, de maatschappij heeft helemaal niets te maken. Heeft daar ook helemaal niets over te denken. En Ron zegt, wat ik interessant vind, is dat sommige mensen heel fel zijn bij discriminatie tegen homoseksuelen. Maar als het over andere vormen van discriminatie gaat, ten behoeve bijvoorbeeld van donkere mensen, zitten ze in zogenoemde slachtofferrol. Dat vindt hij vreemd. En jij mag je mening ook laten weten via 0800-1121 of de app van Radio 1. Dirk, jij denkt dat het iets met de opvoeding te maken heeft, hè? Ja, vooral... hallo, Stefan. Goedemorgen. Ja, ik denk dat een acceptatie moet worden van de opvoeding. De ouders die moeten daar eigenlijk... ik denk dat het ook een kwestie is van dat het allemaal... de vlucht, dat ze wat de vlucht willen. Want het moet vanaf... ik zat in 60 jaar geleden op een lagere school. Mm-hmm. Op een christelijke lagere school. Nou... daar werd helemaal nooit over homofilie of wat dan ook gesproken. Dat volgens mij bestond dat nog helemaal niet. Dat leerde je later op straat. En als je dan ja, ik denk dat het ook een kwestie is van hoe zit ik zelf in elkaar en hoe accepteer ik dat. Ja. Laat iedereen alsjeblieft doen wat hij zelf wil en wat hij zelf leuk vindt. Achteraf had je daar dan meer over willen leren op school eigenlijk al, toenertijd? Nou, ja, dat weet ik niet. Het was er toen eigenlijk gewoon nog niet. Als ik dan zie hoeveel er nu zijn en dat ik ken uit mijn jeugd, weet ik dat één leraar, denk ik, achteraf van, hé, die kon ook wel eens homofiel geweest zijn. Maar die heeft dat nooit, daar is nooit over gerept. Dat was toen gewoon nog not done. Dat gebeurde gewoon niet. En de generatie, ik denk dat daar verschillende generaties overheen gaan, ja, voordat dat gewoon normaal geaccepteerd wordt. En hoe is dat bij jou zelf dan gegaan? Is dat uiteindelijk uit je opvoeding gekomen? Of jij zegt dat uit Streetwise heeft dat mij gebracht? Ja, op straat. Zie, ik ben een kind van de Flower Power. Hmm. En ja, dat wij hielden niet van iedereen. Laat ik het zo maar zeggen. Dat is mij altijd heel erg bijgebleven. Ik ben gereformeerd opgevoed. Ik ben niet meer gereformeerd, maar er staan bepaalde dingen in de Bijbel. Er staat, oordeel niet, opdat gij niet beoordeeld worden. En dat vind ik altijd een heel goed ding om dat voor mijzelf voor te houden. Van, je kan altijd wel je mening klaar hebben over van alles en iedereen. Maar er zal aan jou ook wel iets mankeren, of niet dan? Ja, ja. In hoeverre vind jij dat de gedachtedoek van de Flower Power heden ten dagen nog doorklinkt? Nou, dat is eigenlijk wat jammer dat dat niet allemaal, dat niet iedereen daaraan mee heeft gedaan. Ja, ja, dat was toch een hele bijzondere periode. Het was allemaal liefde. He, iedereen hield van elkaar. Het was eigenlijk. Het is helemaal, ik weet niet waar het misgegaan is. Ik heb geen idee. Ja, dat is een mooi onderzoek om ook een keer misschien in deze uitzending te starten. Ja, waar dat mis is gegaan. Ja. Misschien dat er Summer of Love wel aankomt als het de zomer weer openbreekt en mensen weer elkaar eindelijk kunnen begroeten met een omhelzing deze zomer. Dat zou mooi zijn. Misschien dat er wel een Summer of Love aankomt. Daar zit iedereen op te wachten. Ja, zeker weten. Ja. Dankjewel Dirk dat je even belde. Graag gedaan, Stefan. En een fijne maandag alvast. Hoi. Jo, dank je. Hoi. Ingrid, goedemorgen. Goedemorgen. Ik vind het een hele belangrijke dag. Ja, het is vandaag de internationale dag tegen homofobie en transfobie. Waarom vind je het zo'n belangrijke dag? Omdat het nog steeds op alle draagvlakken in onze maatschappij nog nodig is. Van onderwijs, op school, alle leeftijden, op werk, op straat, in de winkel, of je in de supermarkt loopt of in die trein staat te wachten of op station of waar dan ook in onze maatschappij, zelfs achter die voordeur. Je hebt echt dagelijks mensen die uit de kast komen en die komen bij vader of moeder en die zegt: mam, pap, ik ben transseksueel of homoseksueel. En je wordt verstoten. Niet alleen door mam en pap en broer en zus, maar ook door jouw neefs en jouw nichtjes en jouw tantes en jouw hele familie. Helemaal verstoten van jouw hele familie. Dat gebeurt dagelijks. Heb je het zelf al eens meegemaakt? Nou, gelukkig. Ik heb mijn familie. Ik heb in een kinderthuis geworden. En gelukkig heb ik helemaal niks met al dat slappe gezeik van familie te maken. Ik ben transseksueel. Toen ik uit de kast kwam, was het mijn eigen beslissing. Ik had het niet nodig om tegen enig iemand te zeggen. Maar wat ik wel meemaakte is dat ik regelmatig op straat uitgescholden word of gevloekt word. Ik ben blind en dan ben ik nog transseksueel. En dan komen ze heel langzaam langs gereden met die auto of met die fiets. En dan schelden ze heel verrot en rijden ze heel snel weg. Alsof, dan denk ik, nou ja, Hoe stoer is dat, hè? Ja. Ik bedoel... Hoe vreselijk tegelijkertijd. Want wat doet dat met jou? Nou, ik denk bij mezelf, ja, weet je hoe laf het is? Stap eens uit die auto, stap eens van die fiets, kom je voor me staan. En kom het dan tegen mij zeggen. Dan kan ik met jou praten. Kijk, als ik in een winkelcentrum sta en iemand vraagt me, waarom ben je transseksueel geworden? Kan ik in gesprek gaan met die persoon? Mm-hmm. Maar die lafarts, als je een café binnenloopt of een kroeg binnenloopt en iemand zegt, ja, wat zoek je? Is geen gay bar. En dan zeg ik, ja, ik heb ook net zo goed recht als jij om hier te komen zitten. Ik hoef niet per se naar een gay bar. Maar ik hoor in jouw verhaal, deze dag is onwijs belangrijk wat dat betreft. Ja, zeker. Ik vind dat op scholen zelfs, dat gaat mij niet zo per se alleen maar om transseksualiteit of homoseksuele of LGBTI plus of wat dan ook, alleen daarover. Maar ik vind dat op scholen zou kinderen beter een burgerrechter moeten kennen. Dat zou een vak moeten zijn. Dat zou op een hele speelse manier, zoals de onderwijzeres straks dat mm-hmm. voorbeeld laten zien, om gewoon een paar vragen te stellen aan die kinderen en voorbeelden te geven van, ja, dat is normaal. Dat kan je op een hele speelse manier doen. En met grotere kinderen zou het gewoon echt een hele normale vak kunnen zijn op school. Want je ziet nu zelfs op in je dagelijkse leven mensen die weten God niet eens wat ze zelf moeten doen met zichzelf en welke rechten ze zelf hebben. Ja. Hoe vind je dat die ontwikkeling is? Want er zijn nu, we spraken net, Dirk die had het over de flower power periode. Nou, het is nu 2021, jaren later. Vind je dat er ontwikkeling in zit? In die acceptatie? Nou, ik vind in die flower power tijd was er meer acceptatie dan na die flower power tijd. En nu vind ik die acceptatieniveau veel lager dan in die flower power tijd. Mm-hmm. Ik vind dat gaat die acceptatie nu nog op straat is nog echt ver te zoeken. Heel ver. Zelfs als ik een buurman heb. Als ik buiten achter mijn tuin bezig ben om te vegen of schoon te maken achter mijn tuin. En mijn buurman achter mij of naast mij, die roept, hé, hulp omgeboden. Ja, vreselijk is dat toch? Nou, dan moet je weten hoe. Ja, dat denk ik bij mezelf. Maar hoe moedeloos kan je. Ik hoor nu je verhaal, ik word er al moedeloos van. Nou, weet je, ik denk bij mezelf. Kijk, je gaat daar. Je wordt daar. Op de ene kant word je daar hard in. Maar toen ik ging transformeren van man naar vrouw, heb ik net zo goed. Echt 99% van al mijn vrienden ben ik kwijtgeraakt. Ja, dus dat laat maar zien hoe groot die acceptatie eigenlijk dan is. Ja, ik bedoel, 99% van alle winkels, bedrijven of plekken waar ik kwam, zelfs kroegen of discotheken waar ik ging dansen en zo. Als ik altijd voor mijn transformatie naar binnen liep, was het altijd lol en een grapje en ja, kom maar zitten. Je wordt echt bijna met een rode deken binnengehaald. Binnen met de mantel der liefde. Ja, en na mijn transformatie. Ja, wat heb jij nou hier te zoeken? Ja. Nou, dat laat goed zien waarom zo'n dag dan als vandaag in ieder geval ook belangrijk is. Doe jij op zo'n internationale dag tegen homofobie en transfobie nog iets? Ben je actief online? Ga je dan naar buiten? Protesteer je? Ja, ik ben zeer actief op social media. Ingrid Gail van Kranen, kun je me zo en zo vinden. Maar ik ben zeer actief op social media. Ik ben met corona een beetje voorzichtig. Ja. Nou, dat zie ik in ieder geval ook. Dankjewel dat je je verhaal met ons wilde delen zo in de vroege ochtend. Blijf nog even luisteren, zou ik zeggen. En succes vandaag ook met het actievoeren dan op sociale media. Ja, dank u wel voor die mooie programma. Graag gedaan, dank je wel. 0800-1121 mag je reageren. Wamkers laten weten. Nou, ik wilde eigenlijk naar bed gaan, maar ik vroeg me af waarom de verdraagzaamheid in Nederland is gebleven. Het bestaat zeker nog wel, maar het wordt vernietigd door mensen die alleen maar onrust en ongelijkheid willen bewerkstelligen. Dus onruststokers. Krijgen te veel aandacht. Groetjes Helma, dankjewel voor je appje. Hoe denk jij daarover? We hebben het over uit de kast komen anno 2021... naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Homofobie. Vind jij dat mateloos ouderwets? Of vind je dat het er nog bij hoort in deze periode? 0800-1121 of de app van Radio 1 staat voor je open. Dit is David Bowie. Heaven loves you. The clouds part for you. Nothing stands in the way when you're a boy. Clothes always fit you. Life is a pop of the cherry when you're a boy. When you're a boy, you can wear a uniform. When you're a boy, other boys check you out. You get a girl. These are your favorite things when you're a boy. Boys. Boys. Boys keep swinging. Boys always work it out. Uncage the colors. Kiss to hello when you're a boy. They'll never clone ya. They're always first on the line when you're a boy. When you're a boy, you can buy a home of your own. When you're a boy, learn to drive and everything. You'll get your share. When you're a boy. Boys. Boys. Boys keep swinging. Boys always work it out. David Bowie en de Boys Keep Swinging op NPO Radio 1. 8:05 is het. Margot, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hoe denk jij erover? Ja. Nou, ik vind het fantastisch dat er een dag is dat er echt aan wordt gedacht. Maar aan de andere kant vind ik het soms ook dat er momenteel te veel er aandacht op wordt gevestigd. Ik vind het bijvoorbeeld fantastisch zoals André van Duin in de toespraak op 4 mei ons attendeert dat er ook een prachtig monument is waar homo's worden herdacht in Amsterdam. Mm-hmm. En dat vind ik fantastisch dat wij daar dan aan worden herinnerd dat dat ook bestaat. Laatst was er ook een schooljuf, dat vond ik ook fantastisch. Humberto Tan heeft het vrijdagmiddag nog in zijn uitzending op de radio, had hij die vrouw uitgenodigd. Die vrouw die heeft in groep 7 de kinderen erop geattendeerd van, nou, als je nou wint bij een wedstrijd, hoe vinden jullie dat? En wat vinden jullie ervan als je nou, zoals ik bijvoorbeeld, samen woont met een vrouw, ben ik dan anders? Ja. Nou, die kinderen die zeiden allemaal spontaan, nee hoor, dan bent u helemaal niet anders. En op die manier kwam zij uit de kast. En zelfs in een klas deed zij dat. En dat vind ik fantastisch. En zij vond, die kinderen waren iets van 10, 11 jaar, dat die kinderen nou dat aankonden. In een lagere groep had ze dat nog niet gedaan. En ik vind inderdaad het heel goed dat op scholen dat geattendeerd wordt dat het niet alleen maar een man en een vrouw die met elkaar trouwen en dat het dan tussen die twee alleen maar om seks gaat. Maar ik vind tegenwoordig is het een beetje te uitbundig en dan kan het juist escaleren. Wij hebben bijvoorbeeld hier in onze gemeente Castricum hebben wij bijvoorbeeld een homo-zebrapad. En dat is destijds door Henny Huisman bedacht. En kijk, dat vind ik gewoon niet nodig. Want hetero's hebben ook geen rood zebrapad of zoiets. Nee. En een hetero zou ook nooit gauw zeggen in een teamverband, bij tennis of bij sport of waar dan ook, van ik ben homo. En tegenwoordig. Nee, en waarom denk je niet dat diegene dat niet hoeft te doen? Ik denk dat dat gewoon een soort cultuur is. Dat je zo opgevoed bent. Hè, van, nou, je bent zo. Hè, en dat hoef je niet naar buiten te dragen. Wat vind jij dan, als we even kijken naar cijfers bijvoorbeeld van discriminatie, haat, mensen die vermoord worden. Vind je die cijfers dan voor hetero's hetzelfde als voor homo's? Nee, ik vind dat heel erg als dat gebeurt. Dus wat dat betreft zou je kunnen zeggen, dan is zo'n zebrapad toch nodig, want dan worden die mensen nog niet evenveel geaccepteerd als heteroseksuelen. Ja, maar zou dat daarmee te maken hebben? Een zebrapad tegen de discriminatie tegen die groep. Waarvoor denk jij dat dat zebrapad dan wordt neergelegd? Wij zijn er ook in de maatschappij. Ja. En tuurlijk, ik vind het fantastisch. En ik vind het heel erg dat iemand verschopt of verstoten wordt. Maar weet je, ik denk juist als je het te uitbundig doet, dat kan dan juist bij mensen die daar niet open voor staan. Hè? Ja, maar zou je het daarom maar niet meer moeten doen? Dan moet je toch eigenlijk scheid aan hebben aan die mensen? Ja, dus jij zegt eigenlijk zo'n zebrapad is juist een uiting van wij zijn er ook. Hè? Ikzelf val op mannen en vrouwen. En als ik dan op een zebrapad zie bijvoorbeeld, dan denk ik, nou dat vind ik fijn. Want dan wordt er gezegd van we zien jou in de maatschappij. En we zijn niet alleen maar bezig met een heteroseksuele stroming die ook in de maatschappij is. Maar we laten zien dat elke stroming, ook in stad of dorp, juist ook in Castricum waar zo'n zebrapad is, geaccepteerd wordt en dat die er mogen zijn. Ja, zeker, zeker. Ik heb zelf zaterdagavond ook nog naar Canvas gekeken. Een prachtige film over twee meisjes die verliefd op elkaar werden. Ja. En door hun ouders totaal werden verstoten. Nou, dat was een prachtige film. En ik vind het gewoon doodnormaal. Het is toch een prachtig gegeven dat mensen heel gek op elkaar zijn en dan ook een prachtig leven met elkaar kunnen hebben. Of je nou twee vrouwen met elkaar leeft of twee mannen, het maakt allemaal niet uit. Ik bedoel, hoeveel mensen gaan er helaas niet scheiden gewoon tussen een man en een vrouw? En dan is het toch prachtig dat je dan wel je geluk kan vinden in je eigen soortgenoten. Maar ik vind bijvoorbeeld ook nu het Songfestival komt, die Sean McRae, overal lees je dat hij homo is. En dan denk ik, ja, wat heeft dat nou? Waarom moeten wij dat nou allemaal weten dat hij homo is? Dat bedoel ik er eigenlijk mee. Ja, dat snap ik wel. Dus dan komen we ook als we terugkomen op de stelling van of dat uit de kast komen anno 2021 er nog bij wordt, dan zeg jij misschien van er is nog wel een slag te slaan qua acceptatie voor LHBTI-plussers, maar jij zegt door het ook de hele tijd er zo bovenop te leggen, blijf je misschien ook een groep separeren van de anderen. Ja, en overal staat het. En dan denk ik, ja, jeetje, van waarom nou? Weet je, van wees gelukkig. En voor mij is hij totaal niet anders of hij nou homo is of hetero of zo. En dan denk ik, ja, en dat bedoel ik er eigenlijk mee. En dat kan dan soms een beetje in het negatieve juist geraken. Van dat bedoel ik er eigenlijk mee. Nou ja, dat is natuurlijk wel een oprecht punt over wat je maakt. Want misschien door het altijd de hele tijd te blijven benoemen, dan blijft het misschien ook aanwezig, hè, die tweedeling. Hoe kunnen we op deze internationale dag tegen homofobie en transfobie dan toch zorgen dat die acceptatie die in Nederland, maar ook in heel veel andere landen in de wereld, waar natuurlijk soms ook nog de doodstraf erop staat om te zijn wie je wil zijn, hoe kunnen we er nou voor zorgen dat die acceptatie dan toch ook nog vergroot wordt? Nou, zoals die dat jaarlijkse feest, hè, op die boot. De Gay Pride, ja. Ja, die Gay Pride, hè. Ja, weet je, ik ben zelf hetero, hè. En als dat dan wordt uitgezonden op de televisie, hè, en je ziet hoe sommigen dan gekleed zijn en juist heel uitbundig met elkaar dikken en alles, weet je wel. En dan denk ik van, ja, joh, ik vind het fantastisch als jullie een fijne dag hebben en zo, hè. Maar gedraag je gewoon een beetje, hè. Je kan ook wegzeppen natuurlijk eigenlijk, hè. Je hoeft er niet naar te kijken. Ja, maar het wordt wel uitgezonden, snap je, bij het journaal en dergelijke. Dus ja, ook op de media. En dat bedoel ik van. Dus wat dat betreft accepteer je ze nog niet heel erg. Nou, waarom ga je nou zo extreem uit je dak eigenlijk? Van dat je je dan zo. Ik denk dat er ook een deel van blijdschap misschien. We moeten helaas afronden, want we gaan het nieuws van 5 uur. Maar ik zou als verklaring geven omdat ze mensen eindelijk kunnen zijn wie ze willen zijn. En dat lijkt me toch het hoogst haalbare in het leven. Ja, maar wij als hetero's doen dat toch ook niet? Wij gaan. Nee, maar jullie worden niet, ook volgens mij niet vermoord omdat je bent wie je bent. Nee, dat is waar. En ja, ik vind het schandalig dat mensen gewoon. Ja, we moeten helaas afronden, maar gewoon, ik denk dat jij. Je moet iedereen accepteren. Klaar. Ja, precies. En dat zit hem ook misschien wel in misschien een rustige actie voeren. Dankjewel voor je belletje. Ik wens je een fijne ochtend. En een fijne maandag alvast. Zo meteen naar het nieuws van 5 uur gaan we het hebben over de koningin. Want wat zou jij haar willen vragen? Dat kan je alvast zeggen via 0800-1121 of de app van Radio 1. Spreek ik je zo meteen over een kleine 2,5 minuut. NPO Radio 1. 5 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Mijn computer blijft heel even hangen. Ik klik hem even goed. Het Israëlische leger heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op meerdere plekken in Gaza-stad. Ook vanuit Gaza zijn raketten afgevuurd. Over schade of gewonden is nog niets bekend. Premier Netanyahu kondigde gisteravond al aan dat de militaire operatie tegen Hamas in de Gaza-strook voorlopig niet voorbij is. De VN-veiligheidsraad kwam gisteravond opnieuw bij elkaar, maar slaagde er wederom niet in om tot een gezamenlijke verklaring te komen over het escalerende conflict tussen Israël en de Palestijnse gebieden. In Den Haag heeft brand gewoed in een winkel op de begane grond. 5 bewoners van woningen naast en boven de winkel moesten naar het ziekenhuis omdat ze rook hadden ingeademd. De brandweer haalde 3 mensen van het dak met een hoogwerker. De bewoners van zeker 2 woningen kunnen voorlopig nog niet terug naar huis. In Brazilië wordt in de strijd tegen corona nu ook het beroemde beeld van Christus ingezet dat over de stad Rio de Janeiro uitkijkt. Met grote schijnwerpers is er op het beeld de tekst Vacina Salva, het vaccin red, geprojecteerd. In Brazilië zijn al meer dan 400.000 doden gevallen door corona. De organisatie achter de actie wil dat de overheid haast maakt met het vaccineren. Meer dan 4.000 mensen, waaronder bekende artiesten en wetenschappers, hebben zich bij de actie aangesloten. Het doel is om in 4 maanden tijd alle Brazilianen te vaccineren. En Lieke Martens heeft met Barcelona de Champions League voor vrouwen gewonnen. De Spaanse club won de finale overtuigend met 4-0 van Chelsea. Martens was bij alle goals betrokken. En de spits is de 4e Nederlandse die de Champions League wint. Het weer nog, te trekken buien over het land. De zwaarste buien die vallen vanmiddag. Daar kan hagel en onweer bij zitten. En tussen de buien door schijnt de zon ook af en toe. Het wordt maximaal een graad of 15. Ook de komende dagen wel wat regen of een bui. En met een graad of 15 blijft het vrij koel lenteweer. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Goedemorgen, fijn als je erbij bent. En goed als je nog steeds luistert naar Gaan van maandag 17 mei. Straks ben ik benieuwd naar jouw vragen voor onze jarige koningin Maxima. Maar eerst nieuws waar je vandaag meer over gaat horen. Het is vandaag de internationale dag tegen homofobie en transfobie. Vandaag ook precies 100 jaar geleden dat de eerste KLM-vlucht werd uitgevoerd. Op 17 mei 1920 vloog piloot Jerry Saul met een gehuurd vliegtuig van Londen naar Schiphol. Verder vandaag beginnen de eindexamens voor middelbare scholieren. Onder andere wiskunde staat vandaag op de planning voor VWO'ers en VMBO-TL-leerlingen. Die buigen zich vandaag over het eindexamen Nederlands. Succes daarbij als je al wakker bent omdat je nog even wil leren. En koningin Maxima die viert vandaag haar 50ste verjaardag. Ze neemt het vandaag een speciale postzegel in ontvangst. En ze is geïnterviewd door Matthijs van Nieuwkerk. En dat is dan weer vanavond te zien op NPO 1. Maar daar wil ik graag nog wel met jou wat vragen aan toevoegen. Ik ben benieuwd wat jij aan Maxima zou willen vragen als jij Matthijs van Nieuwkerk was. 0800-1121 of de app van Radio 1 staat voor je open. Want vandaag is het feest in Huis ten Bosch, want koningin Maxima die mag 50 kaarsjes uitblazen. Groots en meeslepend zal haar verjaardag door corona niet gevierd worden, maar ze geeft vanavond wel een interview aan Matthijs van Nieuwkerk. Dat is te zien om 9:05 op NPO 1. Wij spraken met Justine Marcella, hoofdredacteur van het blad Vorsten, over de verjaardag van Maxima. Eigenlijk zonder COVID was haar 50ste verjaardag natuurlijk een groot feest waard geweest. Dan hadden de internationale royals gekomen. Familie, vrienden. Dat hebben we ook gezien bij haar 40ste verjaardag. We hebben gezien hoe Willem-Alexander het heeft gevierd. Zijn 40ste, zijn 50ste. Dat is groot, mooi, gala, black tie. Dat zit er nu niet in. Ja, Maxima heeft zelf gezegd, het is even afhankelijk van het weer wat we gaan doen. Aan de andere kant kan er ook niet zo heel erg veel. Want door COVID kan er gewoon niet veel bezoek komen. En niet alleen dat, haar oudste dochter begint maandag aan haar eindexamen. Nou, mooi. Echt heel Nederlands zo. Door het weer even kijken nog wat er gedaan kan worden. De koningin is al lange tijd het populairste lid van het Koningshuis. Maar uit een enquête van het onderzoeksbureau Ipsos blijkt dat het vertrouwen in Maxima vorig jaar flink is afgenomen. Kijk, alle populariteitspolls, dat zijn natuurlijk momentopnames. En ze hebben gewoon een best heel zwaar jaar gehad. Door COVID zijn ze minder zichtbaar geweest, minder aanraakbaar. Hebben heel hard gewerkt, maar veel met digitale Zoom-meetings, wat niet altijd bij het grote publiek bekend wordt. En daar hebben ze last van gehad. Daarnaast is natuurlijk de trip naar Griekenland niet in goede aarde gevallen in Nederland. Maar deze poll, deze Ipsos-enquête, dateert van voor Koningsdag. Ik denk dat als je nu opnieuw een poll zou doen, dat ze er al veel beter uit zouden komen. En zeker na haar verjaardag, na het interview met Matthijs van Nieuwkerk, denk ik dat ze absoluut weer in de lift zitten. Nou, kijk, dat was Justine Marcella. Het is dus een feestelijke dag voor de koninklijke familie. Een goed moment om ook even stil te staan bij de bijzondere carrière van onze koningin. Ja, ik denk dat koningin Maxima absoluut wat meer goudstof over de Nederlandse monarchie heeft gestrooid. Ze is natuurlijk heel erg mooi, maar ze is ook echt wel inhoudelijk heel goed bezig. Ze is niet alleen de echtgenoot van de koning, wat op zich al een baan aan zich is. Ze is ook nog moeder, maar ze heeft ook een eigen carrière. Ze zet zich echt heel hard in voor de VN en dan met name om de allerarmsten ter wereld toegang te geven tot financiële dienstverlening. Dus denk dan aan een betaalrekening, een verzekering, een spaarpotje digitaal. Dus zij zet eigenlijk al haar talenten in om te bereiken dat het met de wereld een stukje beter gaat. Mocht je afvragen hoe Maxima zelf eigenlijk kijkt naar die bijzondere leeftijd van 50 jaar, voor de camera's van RTL Boulevard zei ze daar het volgende over. Alvast gefeliciteerd met uw verjaardag. Ja, nog niet, maar ja. Dit is toch mooi, hè? Ja. Hoe voelt dat om 50 te worden? Ja. Elke dag wordt ietsjes ouder. Uw man had het destijds over 50 is het nieuwe 40. Zullen we van nu 50 is het nieuwe 30 maken? Nou ja, dat zijn geen complimenten. Ja, dat kun je op dat. Ja, Maxima was dat die dus vandaag 50 wordt. Ik ben benieuwd hoe jij naar onze koningin kijkt. Ik ben benieuwd wat jij van haar zou willen weten. Zou je ook eens in de huid van Matthijs van Nieuwkerk willen kruipen, die dus vanavond haar interviewt op NPO 1, zodat je gewoon alles kan vragen aan haar? praat mee over dit onderwerp aan de hand van de volgende vraag. Welke vraag zou jij aan Maxima willen stellen? Wat zou jij willen weten van onze koningin? Je mag het zeggen via 0800-1121 of de app van Radio 1 staat voor je open. Wat zou jij willen weten van onze koningin? Je mag het zeggen via 0800-1121 of de app van Radio 1 staat voor je open. I said her from the city, so her got to be witty, witty. She said him from the country, so him got to be funky, funky. You got glitches. If you got glitches in your life computer, turn it off and then reboot her. Now you back on. Can't just put the cap on the old bottle. Once you pop it, that'll spoil it. Gone and drink it and enjoy it. Oh, mama, I'm a millionaire. Miljonair op NPO Radio 1. Goedemorgen, het is 12 minuten over 5 op deze maandagochtend 17 mei. En het is de verjaardag van onze koningin Maxima. Vandaag wordt ze 50. En daarom vragen wij ons af, wat zou jij nou graag aan haar een keer willen vragen? Dat mag je stellen, die vragen, via 0800-1121 of de app van Radio 1. Matthijs van Nieuwkerk interviewt haar vanavond. Ik denk dat de vragen al wel gesteld zijn, dat het opgenomen is. Maar toch willen we daar nog wat vragen aan toevoegen. 0800-1121 of de app van Radio 1 staat voor je open. Daar zegt Frits, gefeliciteerd Maxima. Ik vind haar dus echt een leuke en sterke vrouw. Zij heeft de koninklijke familie wat extra glans gegeven. Anneloes zegt, als ik een vraag aan Maxima kon stellen, dan zou ik haar vragen of het moeilijk vindt om continu in de publiciteit te staan. Persoonlijk lijkt mij dat vreselijk. En Demi zegt, ik vind de monarchie niet zo nodig, dus ik hang vandaag mijn vlag ook niet uit. Ik wens Maxima een fijne verjaardag, maar ik ga vanavond niet naar haar interview kijken, bijvoorbeeld. En René Spaans zegt, ik zou wel willen weten of ze aftreedt en wanneer, zodat haar dochters een normaal leven kunnen leiden. Gerir, ik even goed of ik het zeg. Gerero, goedemorgen. Gerero, dat is perfect. Heel goed. Dankjewel. Goedemorgen, Gerero. Goedemorgen. Wat zou jij willen weten van de koningin? Nou, wat ik van haar wil weten om te beginnen, zal ik haar feliciteren, sowieso. Maar wat ik van haar zou willen weten, hoe ze eigenlijk terugkijkt op haar vader. Hè? Haar vader die is toch staatssecretaris van Landbouw geweest in een Videla-regime. Die nogal wat in Argentinië mensen hebben laten verdwijnen en de grove mensenrechten geschonden. En zij is tegenovergestelde hè, als vrouw. Als, weet je wel, ze komt op voor de allerarmste. Ja. En dat vind ik dan ook van het Koninkrijk ook zo dubbel. Hè? De armoede in Nederland is groter als ooit. In die zin, mensen worden ook rijker, maar de sociaal-economische tweedeling. Maar ik wil eigenlijk van haar weten hoe ze daarop terugkijkt. Haar opvoeding en wat zijn dan nog wel de goede dingen aan haar vader? Hè? Of waren dat de omstandigheden? Had hij geen keus? Wat denk je dat ze antwoordt? Wat zeg je? Wat denk je dat ze antwoordt? Nou, ik denk dat ze... is super interessant. Dus ik denk dat ze een heel genuanceerd antwoord zal geven. Natuurlijk zal ze zeggen, en dat geloof ik 100%. Ja, ik was het niet mee eens. Ik was een kind. Maar mijn vader had ook hele goede kanten. En talent. En weet je, daarom zat hij ook in de regering. Mm-hmm. En die kanten heb ik ook meegekregen. Ik denk dat het een heel genuanceerd antwoord zou krijgen. Vind je dat Maxima daar zich genoeg over heeft uitgesproken door de jaren heen? Vind ik wel. En ik vind sowieso dat zij daar geen verantwoording voor af moet te leggen. Wat de misdaden van hun ouders hebben gedaan. Of ouders, dan noem ik in dit geval alleen de vader. Ja. Het heeft er natuurlijk wel achtervolgd uiteindelijk. Ja, verantwoording erachter in de zin. Ze heeft een publieke functie aanvaard. Dus in die zin moet ze wel iets over zeggen. Ja. Maar ze hoeft zich daar niet voor te verantwoorden. Absoluut niet. Jij zegt dus, ik ben wel, nou ja, goed, haar mening over haar vader eigenlijk. Dus, maar dan haal je het wel weer opnieuw aan. Ja, zeker, zeker. Maar ja, ik denk dat er wel meer mensen in Nederland dat zouden willen weten. En ze komt toch uit een... elite groep, hè? Ja. Iets uit de... En daar maak ik me gewoon ook wel zorgen over. Wat zie jij daar ook in taak? Want jij zegt ook, hè? Zij komt op voor de armen. Het tegenovergestelde misschien wat haar vader heeft gedaan, stelt jij. Vind jij dat daar ook een koning voor het koningshuis nog een grotere... dat zij daar nog een grotere verantwoordelijkheid in moeten pakken... om die de tegenstellingen in de samenleving aan te pakken? Nee, vind ik niet. Want ik ben principieel tegen de monarchie. Want ik vind het koninkrijk een symbool van ongelijkheid. Mm-hmm. En absoluut niet meer van deze tijd. En, maar ik vind wel dat zij als mens en als moeder... en toch dat ze het instituut, het koningshuis... ook al ben ik er tegen, toch wel een goede naam heeft gegeven. Ja. Ik vind het een bewonderswaardige vrouw, ondanks dat ik principieel tegen de monarchie ben. Heb je het gevoel dat de monarchie afstevend op een einde? Ja, want ik ben echt van overtuigd dat de generaties die nu opstaat, en kijk maar naar bijvoorbeeld Bijeen, Sylvana Simons opkomen, dat gelijkwaardigheid heel belangrijk is en dat mensen dit niet meer accepteren en daar ook geen geld meer voor over hebben. Want het is wel heel leuk dat de dochter dadelijk 18 is, maar waarom moet zij zoveel geld hebben? Ja. Weet je wel? En met alle respect voor haar als persoon, iets van... Het lijkt steeds moeilijk uitlegbaar te zijn, hè, het Koningshuis, door de jaren heen. Ja, zeker. En zeker tegen die... hoe goed en talentvol en zinvol werk ze voor de wereld en de maatschappij doen. Mm-hmm. Maar het is niet meer van deze tijd. Echt. Nee, los ook van de leden van het Koningshuis, zeg maar. Het concept monarchie misschien. Nou, dankjewel, Gerero. Je was een goede eerste bellen. Tot slot wil ik zeggen, ik wil mijn staatshoek zelf kiezen. Fijne avond nog. Ja, fijne avond, dat is gezegd. En Ik wens je nog een fijne ochtend in ieder geval. Vragen over de monarchie, hoe denk jij daarover? Laat het ook vooral weten via 0800-1121 of de app van Radio 1. In de app komen heel veel vragen al binnen. Cor zegt, goedemorgen Stefan. Vindt Maxima het zelf niet ook een beetje vreemd dat ze de titel koningin draagt in plaats van prinses? Groeten Cor. Gerda zegt, goedemorgen. Nu begrijp ik waarom dit programma gaan heet. Jij bent zo slank en je danst zo goed. Je bent een dancing DJ, ziet zij via de webcam van Radio 1. Gerrit zou graag willen weten of Maxima het meest mist, wat ze het meeste mist van haar geboorteland. En Ruta Lee, die zegt, wat zouden wij van de Argentijnen kunnen leren en of overnemen? Goeie vragen. Stel ze vooral via 0800-1121. Dat is op deze verjaardag van de koningin Maxima. Ze wordt 50 vandaag. Vanavond een interview op televisie. Welke vragen vind jij dat daar niet mogen ontbreken? Jasper, goedemorgen. Hey, Betsy, ik kom bij Stefan. Ja, om te beginnen, het is onze koningin. En dat schrijf je ook zo, niet koningin. Ah, koningin. Ik zou het goed proberen uit te spreken voor je. Zoek het op, even dalen. En natuurlijk... Dat heb ik wel gedaan hoor, dat doen we rustig. Vertel, okay, wat zou jij willen weten? Is ze wel eens met die zwarte pruik op? Want dat heeft ze gedaan met een vriendinnetje om door Nederland te rijden. Wel eens in een koffieshop geweest. Ja, want kan je het verhaal een beetje vertellen? Kan je het verhaal een beetje vertellen? Oké, ja, dat komt dus morgen. Maar we hebben al pierstuurs gezien. Het ging dus om Nederland te ontdekken samen met een vriendinnetje met een zwarte pruik op. Met zo'n rechte pony erop. Dus bijna helemaal onherkenbaar. Ging ze naar alles, ook in cafés. En, ja. En naar supermarkten of alles. Nou, dan denk ik, nou, als je alles hebt gedaan, dan moet je haast wel, als je in Amsterdam was, toch even kijken hoe zo'n koffieshop in elkaar zit. Dus wat denk je? Wat zeg je? Wat denk je? Ik denk van wel. En dat ze dat niet zou toegeven. Want ja, dat zeg je niet. En ik ben trots op die meid. Echt. En dat mensen ook gaan zeuren. Zeuren. Oefenloos kletsen. Dat ze te veel verdient of wat dan ook. We betalen belasting voor monumenten en weet ik wat. Dus ze is het meer dan waard. Ze is goud waard. Ja, ze sprenkelt goud over Nederland. En ze is ons visitekaartje. Dat kan je van Rutte niet zeggen als je in het buitenland komt. Wat zou jij doen als je haar in het coffeeshop was tegengekomen? Nou, ik kom er de laatste tijd echt misschien één keer per maand. Maar ik zou wel de ogen inkijken. Er mogen maar 3 mensen in je coffeeshop. Dus de kans wordt steeds kleiner. Maar ik heb haar al eens een keer ontmoet. Voor de gouden sinaasappeltjes. Of de, ja, zoiets heet dat. Zo'n prijs voor goede doelen. En toen heb ik het. Toen vond ik echt, wat is er lang eigenlijk. En heb je toen ook met haar kunnen spreken? Nee, dat mocht niet. Van de, ik was wel voor die stichting, mocht ik foto's maken. Ah. Maar ja, ik heb er eens een keer ontmoet. En wat voor sfeer was er om haar heen? Van langs wat? Wat voor sfeer hing er om haar heen? Dat is Maxima. Ja, dat is net zoals je Ron Brandsteder of wie dan ook opeens Ron Brandsteder. Weet je, dat is die. En gewoon lief. Ja, doet geen vlieg kwaad. Ja. Volgens mij is het een heel leuk mens. Nou, goed zo. Fijn. Jij zou dat dus wel eens willen weten. Dankjewel. Fijne ochtend alvast. Ik ga het goed uitspreken. Help me nog even. Koningin. Oh, je bent al weg. Nou goed. Koningin Maxima is vandaag 50. Wat zou jij willen weten van haar? Laat het weten via 0800-1121 of de app van Radio 1. just like a little baby. And I start to pretend. Deze maandag 17 mei met Ravina en Close to You. Vijf minuten voor half zes is dit. En we hebben het over Maxima, die is vandaag 50. Wat zou jij van haar willen weten? Je mag je vragen stellen via 0800-1121 of de app van Radio 1. Ien laat haar weten, mijn aad is vandaag ook jarig. Krijgt niet zoveel aandacht als Maxima. Vandaag 73 geworden, is zoals altijd nu op weg naar de veiling en luistert altijd naar jullie. Aad, bij deze gefeliciteerd. Je Ien heeft geappt naar de Radio 1 app, want een lieverd is het. Gerda laat weten, Stefan, hier mijn vraag aan Maxima. Of zij nog verdriet heeft omdat haar ouders niet aanwezig mochten zijn bij hun huwelijk op haar mooiste dag. Fijne uitzending en wel thuis. Dankjewel Gerda, goede vragen ook. Jos zegt, mijn vraag aan Maxima, wat heeft ze voor cadeaus gekregen bijvoorbeeld van haar man en haar dochters? En daar gaan we nu ook over vragen aan Jos. Want Jos, jij had die vraag, hè, ook. Ja, die had ik gesteld. Ik dacht, wat zou ze nou voor een verjaardag vragen? Misschien zegt Willem-Alexander wel van... nee, dat krijg je niet, dat is te duur. Laten we even de cadeaulijst afgaan. Wat denk jij dat er op de lijst bijvoorbeeld staat? Dat soort van gekregen dingen? Ja, ik zou het niet weten. Flesje parfum of ik weet niet wat ze zou moeten vragen. Ja, ik denk vaak bij het Koningshuis. Ja, die zullen vast toch alles hebben wat hun hartje begeert. Ja, daarom. Mooie cd met tango muziek of zo. Tango's. Ja. Maar ja, misschien heeft ze wel Spotify. Ik weet, kan ook, hè. Ja, er is eigenlijk vrij weinig... Ja, dat is ook leuk aan het Koningshuis, hè, dat je er zo weinig over weet eigenlijk uiteindelijk. Ja, ja. Maar toch heb ik altijd het gevoel dat ze eigenlijk heel erg gewoon op ons burgers lijken. Ja, nou ja. Ja, ik ben er niet zo liefhebber van het Koningshuis. Die pracht en praal en dat... dus, ik heb het wel eerder gehoord dat ze zoveel geld krijgen en zo. Maar goed, ik dacht zo ineens, ja, wat moet je nou vragen als je daar... Als ik jarig ben, dan zijn vragen mensen van, wat wil je hebben voor je verjaardag? Ja. Ik dacht van, ja, hoe zou dat aangaan? Hè? Hoe lang zie jij dat Koningshuis nog voorbestaan eigenlijk? Jij zegt al, ik ben er niet zo fan van. Hoe lang geef je het nog? Denk jij nog dat we de nieuwe prinsesjes ook nog krijgen? Of denk je dat er wel misschien daarvoor een knip komt? Nou, ik denk dat zolang de mensen graag feesten... en dat op 27 april... dat ze dat, die Koningsdag, dat blijft wel een ere, denk ik. Ik denk dat het toch wel zal blijven bestaan. Want mensen willen feesten, ze willen dat... een soort idolen zijn het voor veel mensen, ja. Hè? Dus we moeten eigenlijk iets vinden wat dat kan inwisselen. Ja, ik weet niet hoe dat zou eindigen. Dat weet ik eigenlijk niet hoe dat gaat. Hoe dat zou gaan. Maar ja. Nou ja, het kan natuurlijk zijn dat we ze gewoon ook drie hoog achter laten wonen op een gegeven moment. In een flatje. Ja, ik zou niet weten. Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet, maar... Ja. Ja, goed, duidelijk. Dankjewel dat je even belde, Jos, in ieder geval, dat we je mochten bellen. Jij zegt graag, nou, wat staat er op de cadeaulijst? Dan moeten we dat af gaan wachten. Dankjewel. Ja, oké. Dag. Dag en een fijne dag alvast. Adriaan, goedemorgen. Goedemorgen, Stefan. Hallo. Hallo. Wat zou jij willen weten van Maxima? Nou, dat zou ik dan persoonlijk willen vragen. Onder vier ogen, zonder een camera erbij, zonder een microfoon erbij, zonder afgeluisterd te worden. Want anders hoef ik haar niks te vragen, want dan krijg ik toch nooit geen oprecht antwoord. Ah, u heeft het gevoel dat u wordt afgeluisterd ondertussen? Nee, dat ik nu afgeluisterd word, bedoel je dat? Of? Nee, tijdens het vragen stellen, dat zei je toch? Ja, ik zou gewoon echt persoonlijk wel wat aan haar willen vragen, maar ik weet eigenlijk al lang het antwoord. Maar ik zou haar willen vragen, lieve schat, want het lijkt me gewoon een prachtige vrouw. Ik ben hartstikke hetero, ben 66 jaar, ik vind een geweldig mooie vrouw. En ze is ook nog heel erg intelligent en dat vind ik wel heel erg mooi. Ben je een beetje verliefd? Wat zeg je? Ben je een beetje verliefd? Ja. Ja, ja. Nou, ik heb zelf ook zo'n soort vriendin nu. En daar hou ik wel van. Ik hou niet van... ik heb ook niks met domme mensen. Maar even dus, wat zou ik willen vragen aan haar? Want ik kom zelf ook uit zo'n soort milieu. Ja, nou, wat zou je willen vragen? Nou, ik zou willen vragen aan de... Als Willem-Alexander, wat ik denk wat echt wel een lieve man is. Vond ik van Prins Klaus ook. En, want wie ben ik om te oordelen over de ander? Moet je gewoon wat zou je willen weten van Maxima? Nou, ik zou willen weten als hij gewoon een baantje had gehad. En met een gewoon baantje bedoel ik, je bent bouwvakker of leraar of vrachtwagenchauffeur of wat dan ook. Maxima, met jouw situatie, met jouw achtergrond, was je dan met hem getrouwd? Ben je onvoorwaardelijk verliefd op die man geworden? En andersom zou ik haar ook willen vragen. Als jij nou in de Sloppenwijk opgegroeid was, een Boeijnes Arendsmeisje, zou jij dan een kans gehad hebben om bij ons koningin te worden? Mm. En ik denk dat ik het antwoord al weet. En wat denk je? Nou, natuurlijk niet. Goed, nou, dat moeten we dan afwachten. Misschien dat die vraag er wel vanavond tussen zit. Nee, natuurlijk worden die vragen. En als ze dat vanavond wel gesteld wordt, dan draait ze eromheen, want ze was wel gek. Want ik zou haar ook vragen, wat vind jij nou van het Koninklijke Huis? Ik denk dat ze dan zegt, nou, voor mij hoeft het ook niet hoor. Dat denk ik eigenlijk. Maar ik zou nooit de vraag stellen... Dat zou wel verhelderend zijn als ze dat zou zeggen. Het laatste wat ik wou zeggen, ik zou nooit de vraag stellen over haar vader. Die mensen die dat doen, die moeten in de spiegel kijken. En stel dat je eigen vader te weten niks aan kunt doen, moordenaar zou zijn. Nou, dan zou ik het vreselijk vinden als ze mij de vraag zouden stellen, wat vind jij van je vader? Duidelijk, staat genoteerd. Dankjewel, Adriaan. We gaan door naar het volgende onderwerp. Vind je een fijne ochtend in de foto's. Ellen die zegt, geloof Maxima in het hier in Mama's. En zo gelooft zij dan ook dat ze verantwoording moet afleggen voor haar aardse leven. Ik vind persoonlijk die ongelijkheid steeds groter worden. En dat is de rijker de aarde aan te rekenen. De wereld is van ons allemaal op elk vlak van het leven. Maar dat vindt niet iedereen. Waar je wieg heeft gestaan is helaas zo bepalend voor je leven. En Ellen vraagt zich dan ook af, gelooft zij in het hiernamaals? Dank jullie wel allemaal voor het reageren. We gaan het tot 6 uur nog even hebben over voetbal. Want 3 dagen geleden maakte de KNVB de namen bekend voor de voetballers die in de voorselectie zitten voor het EK van deze zomer. 34 spelers staan op dit moment op de lijst, maar er mogen straks maar 26 mee. Dat betekent dat bondscoach Frank de Boer nog 8 namen moet gaan schrappen. Ons Oranje, het YouTube-kanaal van de KNVB, sprak met de bondscoach. En hij vond de keuze voor in ieder geval deze 34 spelers al lastig genoeg. Dat is onbegrijpelijk. Kijk, als nou iemand had afgedwongen... Dat is iemand anders. Hij vond het onbegrijpelijk en moeilijk. Een paar namen die ontbreken ook in de selectie. Babel, Strootman, jongens die er de afgelopen jaren wel bij zaten. Zijn het moeilijke keuzes geweest? Ja, zeer zeker moeilijke keuzes. Vooral op persoonlijk niveau. Omdat je, ik heb met Ryan altijd fantastisch gewerkt. Kevin natuurlijk ietsje minder. Maar vooral met Ryan ook in mijn periode als ijscoach natuurlijk. Dus ik kan hem goed. Ik weet dat hij zich heel erg naar uitgekeken naar het toernooi. Waarschijnlijk ook misschien zijn laatste kunstje. Dus op persoonlijk vlak is dat heel, heel lastig om keuzes te maken. Vandaar dat ik dat soort jongens ook gewoon persoonlijk opbel. Dat er op dit moment geen ruimte voor hem is bij de selectie. De Boer mag 3 extra spelers meenemen dan gebruikelijk. Maar dat geeft alleen maar eigenlijk extra keuzestress, blijkt uit hetzelfde interview met hem. Ja, die drie extra spelers. Aan de ene kant is het een nadeel, want je moet meer jongens tevreden houden eigenlijk. En het is al lastig als je 13 jongens op de tribune, of tenminste op de reservebank moet neerzetten. Nu heb je meer banken, meer mensen te vullen in ieder geval op de bank. Dus ja, dat is misschien lastig. Anderzijds weten we ook bijvoorbeeld dat sommige jongens geblesseerd kunnen raken. Dat je gewoon dat die jongen even op een zijspoor kan zetten en een verse jongen kan neerzetten. En daarnaast, we zitten in een pandemie. En stel dat er een kleine uitbraak is, ja, dan kan je dat natuurlijk waarschijnlijk goed opvullen. Dus in dat opzicht is het wel gunstig. Ja, maar goed, ondanks die drie extra spelers staan een aantal grote namen dit jaar niet op de lijst, zoals Babel of Arjen Robben, die weer terug is hier in de Nederlandse Eredivisie. Frank Evenblij en Erik Dijkstra die spraken met oer-Groninger Henk de Haan over Robben en de EK-selectie. Maar ja, wat vind jij, Henk? Moet Robben mee naar het EK voetbal? Is maar één die dat bepaalt, dat is Robben zelf, boys. Maar wat vind jij? Jij bent al groot Groningen-kenner. Ja, wat ik vind. Hij moet eerst, mocht hij gaan, is het eerst wat hij zegt van hey, ik ga nog een jaar doen bij FC Groningen. Dat is punt 1. En dan komt er een paar minuten niks en dan zegt hij misschien van nou, misschien kan ik ook wel mee naar de EK. Maar en dat kan hij allemaal zelf bepalen. Dat is wel grappig natuurlijk, want Frank de Boer, met alle respect, maar die heeft natuurlijk niet zoveel te vertellen erover, hè, of hij wel of niet meegaat. Nee, uiteindelijk gaat Robben erover. Maar als ik jou nu goed begrijp, Henk, jij vindt het dus eigenlijk belangrijker dat hij nog een jaartje bij FC Groningen doorgaat, dan dat hij meegaat naar de EK. Ja, zeker. Dat vindt iedereen hier in Groningen. Mooi, oer-Groninger Henk de Haan was dat bij Frank Evenblij en Erik Dijkstra. Uiteindelijk zit Wout Weghorst bijvoorbeeld wel bij de huidige voorselectie, ondanks dat hij eerder ontbrak. De mannen van Veronica Insight waren destijds vol ongenoegen over deze keuze. Dat is onbegrijpelijk. Kijk, als nou iemand het afgedwongen heeft de afgelopen tijd, dan is het Wout Weghorst en alleen daar zou je hem voor moeten belonen. Ja. En ik vind het bijna onbeschaafd ten opzichte van die jongen dat hij afgevallen is. Ja, het is van, wat moet hij nog doen? 3 jaar, hè? Ja. 3 jaar zit hij boven de 16 goals. Boven de 15 doelpunten inderdaad. Nu heeft hij de 16 goals. En niet in een lullige competitie, hè? Ja, en niet in een lullige competitie. Nee, en niet bij de tops. Nee. Hij zit niet bij Dortmund of Bayern München. Nee. Maar gewoon bij zo'n club. Dat waren de mannen van de VI. Ik ben benieuwd naar jouw mening hierover. Wat vind jij? In ons land leven vaak 17 miljoen bondscoaches als het op het EK en WK aangaat. Maar vandaag ben jij ook aan de beurt hier in de uitzending. Wie vind jij dat er straks meegenomen moet worden naar het EK? Praat met me mee aan de hand van de volgende vraag. Welke speler mag volgens jou niet ontbreken in die EK-selectie? 0800-1121 of de app van Radio 1. Kom ook even met uitleggen waarom diegene dan echt per se mee moet, wat diegene zo goed maakt. 0800-1121 of de app van Radio 1. Welke speler mag volgens jou niet ontbreken in de EK-selectie? 0800-1121 of de app van Radio 1. 10 minuten over 5:30 is het John Legend. En het is de enige goede safe room. Blijft toch een mooi nummer. We hebben het over de EK-selectie. Die is de eerste 36 namen zijn daarvan bekend geworden. Er moeten nog wat uit gedestilleerd worden. Een kleine 26 mogen uiteindelijk mee. Zometeen. Wie vind jij dat er niet mag ontbreken in die EK-selectie? Laat het me weten via 0800-1121 of de app van Radio 1 in ieder geval. Jordi zegt er, please, laten we het niet te lang over voetbal hebben. Nou, een kleine 19 minuten nog is het voetbal hier op Radio 1. Dus dat kan je nog wel volhouden, denk ik, Jordi. Wouter, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het met jou? Ja, gaat goed. Zeker weten. Goed zo. Heel mooie voorbereiding voor het EK, hè? Ja. Want hoe heb je naar de eerste lijst gekeken die nu bekend is geraakt? Ja, ik ben toch wel redelijk blij dat hij de keuzes heeft gemaakt om bijvoorbeeld Ryan Babel eruit te laten. Dat hij het gedurfd heeft. Ik dacht dat hij het niet zou durven om deze keuze te maken. En waarom ben je blij dat Ryan Babel dan er niet bij zit? Nou, ik denk dat hij gewoon op dit moment niet... Ja, ze zeggen altijd in de kleedkamer voegt hij wat toe... Maar ik ben van mening dat je het natuurlijk ook op het veld moet laten zien. En ik ben bijvoorbeeld heel erg blij dat hij daarvoor ook Cody Gakpo heeft geselecteerd in de voorselectie. En ja, dat vind ik echt een heel groot talent. Dus ik denk echt dat hij het gaat maken. Nou, ook mooi. En waar speelt deze man? Bij PSV. En ik ben behoorlijke Ajax-iet. Ah. Ze hebben het altijd over Iataren gehad. En natuurlijk dat er wat speelt misschien dat Ajax dat zou eventueel overnemen. Maar ik vind zelf persoonlijk Gakpo een grote talent. En in dit afgelopen seizoen, hoe hij speelt, denk ik echt dat hij het gaat maken op het EK. En ik hoop dat hij hem er ook gewoon voor de leeuwen gooit en hem erin zet. Ja. Want... Hij heeft geen druk, denk ik. Dus ik hoop dat hij hem ook meeneemt naar het EK zelf. Want, en wat zou hij kunnen doen? Jij zegt Babel is dus goed in de kleedkamer. Dus dan kan ik zeggen, die is voor de moral support belangrijk voor het elftal. En wat kan deze jongen dan meenemen naar het veld? Nou, ik denk gewoon zijn talent zelf. En ik denk de frivol die hij heeft om acties te maken. Het durven acties te maken. Ik hoop dat hij dat hij niet te veel druk wordt bij hem opgelegd tijdens het EK. En er zijn wel meerdere spelers die ervaring hebben en denk ik goed in de kleedkamer kunnen zijn. En die de sfeer kunnen bepalen. En ik denk dat een exceptioneel talent als Gakpo ontbreekt bij onze selectie. En hij is gewoon jong en hij kent de druk niet. Dus ik denk dat hij het echt dat ze hem er gewoon in moeten zetten. Nou mooi, staat genoteerd. Nog één keer de naam? Fabian Akkerhuis was het. Ja, jij bent Fabian en de naam van de voetballer? Sorry, Gakpo. Gakpo, staat genoteerd. Dankjewel. Ja. En waar ik Wouter zei was natuurlijk Fabian aan het begin van het gesprek. Dankjewel en een fijne ochtend alvast. Dankjewel, hoi. Een fijne dag. Want Wouter, jij bent hier. Goedemorgen. Goedemorgen, Stefan. Ik zou als eerste op mijn lijstje Stefan de Vrij zetten. Als eerste. De man in Italië op dit moment, toch? Ja, al jarenlang is hij een van de top verdedigers van Italië. En iedere keer gaat het over Matthijs de Ligt en Virgil van Dijk. Nou, ik vind Stefan de Vrij een completere verdediger... En een betere verdediger als Matthijs de Ligt. Puur met het feit hoe hij al jaren aan de top van Italië staat te verdedigen. Nou ja, die mag hij sowieso niet ontbreken op de lijst. Vind ik persoonlijk. Ik vind dat een van de wereldbeste verdedigers op dit moment. Maar de Boer denkt daar toch anders over? Ja, Frank de Boer. Ja, weet je, als je geen Ajax-verleden hebt, dan vlieg je al vaak uit bij de bondscoaches. Vind ik persoonlijk. Ja, heb je dat gevoel? Als je kijkt bijvoorbeeld naar die Rens. Hij verselecteert die Rens. Nou, hij heeft een paar ballen, een paar wedstrijden gespeeld. Nou, kom op. Wees loyaal aan bijvoorbeeld iemand die al jaren op top... Op de top van hun kunnen zitten... Die nooit verzaken, nooit. En dan gaat hij zo'n broekje oproepen van 19 jaar, of het is die 18 jaar. Nou, dan zou ik liever zien dat hij die these oproemt Maar als ik even, Wouter, als ik even op de lijst kijk, dan zie ik op dit moment Stefan de Vrij er zeker bij staan. Ja, nou, die mag sowieso niet ontbreken. Nee, ja. Absoluut niet. Nou ja, ik, weet je, in de spits zou ik sowieso Wout Weghorst en Luc de Jong meenemen. En dan de paai op de flanken met of Bergwijn of Donny Malen of Kakbo. Dat zou ik doen op de flanken. Ja. En, ja, maar weet je, dat met de bronscoach, alles wat, zeg maar, bijvoorbeeld, iedereen het over Maarten Stekelenburg, topkeeper, alla bla bla bla. Sillessen, die zit al jaren op de bank onderhand. En dan vind ik het selectiebeleid, vind ik gewoon echt krom. Want er wordt altijd gezegd, je moet spelen bij je club. En alleen zolang je een Ajax verleden hebt, krijg je altijd een streepje voor. Vind ik hoor, maar dat zie ik dan weer niet. Anders. En welke verklaring heb je daar dan voor? Nou ja, aan de kleur van de club, bronzen coach. Kijk, Frank de Boer heeft natuurlijk een Ajax verleden. Ja. Nou, en Koeman ook. En noem ze allemaal maar op. Die hebben allemaal een Ajax verleden. En ik weet niet hoeveel vingers Ajax in de pap bij de KNVB. Maar dat vraag ik me soms wel eens af. Maar dat is dan weer mijn persoonlijke keuze, zeg maar. Persoonlijke inmenging, zeg maar. Nou goed, ik hoor dat jij zou Stefan de Vrij in ieder geval daar meenemen. Die ook dit jaar weer kampioen werd, hè, in Italië. Dank je wel. Wat staat op de voorkant van de krant wat je aan het bezorgen bent? Oh ja, nou ja, die mut van Maxima zat erop. Met, 50 jaar vroeg. Nou ja, zoiets. Dat staat erop. En natuurlijk, een Telegraaf vind ik wel een mooi kop van. Even kijken hoor. Asielzoeken vangt wel, maar betaalt niet. Nee, dat vind ik wel een goede kop. Nou goed, de kranten zijn te lezen. Jij bezorgt ze, dankjewel. En een fijne ochtend alvast. Is goed, Stefan. Hoi. Cor zegt, ik zou de huidige bondscoach thuis laten. Maar dat was de vraag niet. Dus ik moet misschien even passen op deze vraag. Goed, Cor en Nancy laat weten. Geen flauw idee, maar wel een lekker nummer van John Legend, hoorde ik. Wie zou jij willen meenemen naar het EK? Wie hoort daar zeker bij? Je mag het laten weten via 0800-1121 of de app van Radio 1. All yellow. For you I bleed myself dry. Coldplay en Yellow op NPO Radio 1. Jelle, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wie zou jij willen meenemen naar de EK? Naar het EK? Ja, ik zou Babel wel mee willen nemen, man. Toch wel? Ja, sowieso. Waarom? Nou ja, het is gewoon een hele goede voetballer. En ik begrijp dat die gozer die net de Telegraaf bezorgde... wil dat hij niet meegaat omdat hij voor Feyenoord is. Maar ja, daar heb ik niet zoveel mee te maken. Babel is gewoon goed in de kleedkamer. En als hij af en toe een kwartiertje meevoetbalt, is het ook prima. Ja, maar wat is dan dat fenomeen goed in de kleedkamer? Wat bedoel je daarmee? Nou ja, ja dat weet ik veel. Als je het hebt over bijvoorbeeld Mark van Bommel. Ja, uit PSV. Ja, het is gewoon bijna een Duitser. Maar ja, goed, je wint wel wedstrijden. Neem me mee even in de voetbalterminologie. Wat bedoel je dan met, dat is bijna een Duitser? Ja, Van Bommel, Von Bommel. Weet ik veel, heb ik bij München gevoetbald, Barcelona. Ja, ja. Jij zegt eigenlijk, Babel is goed in de kleedkamer, want die kan goed het team bij elkaar houden. Die weet de jongens goed op te preppen om het veld tot de beste prestatie te komen. Is dan misschien voetballend niet de allerbeste voetballer, maar wel belangrijk om die samenhang in het team goed te krijgen. Ja. Maar, nou, 35 of zo? Ja. Nou goed, de boer liet natuurlijk wel weten... ook heel erg moeite te hebben met die beslissing te maken... de Babel niet mee te nemen. Maar aan de andere kant was hij natuurlijk wel heel belangrijk... ook in de kwalificatiewedstrijden voor het EK. Ja, ik heb al die kwalificatiewedstrijden van Nederland zelf... niet echt gevolgd. Want ik dacht... Nou, dan volg ik nog meer voetbal dan jij in ieder geval. Ja, ja, ik krijg het wel mee, zeg maar, in de kranten en zo... maar niet in de Telegraaf. Nou, Hans Gerrits die laat weten, goedemorgen Stefan. Ik vind niet dat we als zoveel miljoen bondscoaches iets moeten willen toevoegen. Het belangrijkste is dat Ronald de Boer de samenhang, sfeer en geestdrift... voor een aanvallend team moet kunnen realiseren. Groet Han. Zie jij de Boer capabel genoeg om dit voor elkaar te krijgen? Dus die teamgeest van samenhang, sfeer en geestdrift te creëren? Ja, Frank de Boer zegt toch, Ronald? De Boer, Ronald de Boer. Oké. Die zegt dat. Ja, deze man zegt dat Ronald de Boer die samenhang en geestdrift moet creëren. Dat hij meegaat als trainer of zo? Ja, misschien zo. Maar ik denk dat hij doelt op de bondscoach natuurlijk, op Frank de Boer. Denk jij dat hij dat kan? Frank sowieso wel. Maar dan moet hij niet zo gaan voetballen als 2010 tot 2015 bij Ajax. Wat bedoel je daarmee? Ja, nou ja, toen had ik 5 jaar seizoenkaart. En dat was wel leuk dat je 4 keer kampioen wordt. Maar je moet gewoon... Kijk, als je net voetbal gaat, dan zou je, weet ik, hoeveel geld voor een kaartje. En dan moet het wel een leuke wedstrijd zijn. Ja. Ja, duidelijk. Hij heeft je teleurgesteld. Dus hopelijk gaat het goed komen. Dankjewel dat je even belde, Jelle. En een fijne ochtend. Is goed. Oké, hoi. We eindigen deze ochtend bij Tineke. Tineke, goedemorgen. Goedemorgen. Jij wil graag even iets positiefs met ons delen, denk ik, hè? Ja, nou, ik luister nu 2 uur naar jullie. Ja, misschien ben ik af en toe wel in slaap gevallen. Maar er zijn alleen maar negatieve dingen. Voor het homo, voor de koningin, nu weer met het voetballen. Wees toch eens een keertje positief. Iedereen doet zijn best. En negatievelingen, daar hebben we er al zat van. En dan komen er in de laatste twee uur lopen er nog een heleboel rond. Okay, heb jij een tip voor die mensen om dan toch eens even lekker positief te blijven? Ja, vandaag even je positieve kleding aantrekken. Het staat de hele dag goed en je voelt je ook de hele dag lekker in. Goed zo. En hoe doe jij dat dan elke ochtend? Wat is voor jou je positieve kleding? Nou, gewoon wat lekker zit en ja, waar ik me gelukkig in voel. En weet je, ik krijg vandaag mijn tweede prik, dus ik voel me al helemaal happy. Goed zo. En de zon gaat schijnen, jongens. Doe alsjeblieft. Vast. Pluk de dag. Dankjewel. En een fijne ochtend, Tineke. Dankjewel. Fijne maandag. Doei. Hoi. Lily Allen, die sloot vandaag de Gaan aflevering af. Dankjewel allemaal voor het reageren. Morgen tussen 4 en 6 zijn we er weer. Gaan we het onder andere hebben over roofdieren in Nederland en designerbaby's. Kiezen wat voor baby je krijgt. 0800-1121 staat morgen ook weer voor je open. Dank jullie wel allemaal voor het reageren. Hier op deze zender, het NOS Radio 1 Journaal. Het laatste nieuws uit de wereld. Wij zijn er dus morgen weer. Ik wens je alvast een fijne maandag. Radio 1. 6 uur. Grote kans.